باقی تیر اندازی سے کچھ زخمی ہوئے، کچھ حضرات کچھ فوت بھی ہوئے. حضرت سعد ابن معاذ کی بازو کی بڑی رگ جو ہے وہ کٹ گئی، خون بہت گیا. بہرحال اس وقت کوئی اور علاج تو تھا نہیں، ورنہ تو معمولی سی بات ہے، آج کے زمانے میں تو فوراً جو ہے اس کو جوڑ دیا جاتا. وہ زیادہ یہ کہ لوہا تپا کر آگ پر وہاں داغا گیا ہوگا، جس سے فوری طور پر تو خون بند ہو گیا، لیکن پھر یہی بعد میں ان کے انتقال کا سبب بنا. پھر وہ زخم کھل گیا اور پھر اتنا خون گیا کہ پھر ان کا انتقال ہو گیا. اس کا شدید صدمہ حضور کو ہوا، اس لیے کہ وہ انصار مدینہ میں حضور سے قریب ترین تھے. جیسے مہاجرین میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام ہے، ایسا ہی مقام حضرت سعد بن معاذ کا تھا، یہ انصار مدینہ میں سے.